ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังก็จะมีเรื่องที่เป็นหลักเป็นประธานที่สำคัญในการที่จะให้คำสอนเนี้ยเป็นไปอย่างถูกต้องคำว่าเป็นไปอย่างถูกต้องนั้นก็คือหมายถึงเรื่องการบอกสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ทำแล้วนั่นคือได้บอกสอนเอาไว้แล้วอย่างดีคำว่าบอกสอนเอาไว้แล้วอย่างดีนั้นก็คือได้มีการกำหนดบทพยัญชนะอย่างดีได้มีการสร้างเหตุต่างๆเอาไว้อย่างดีทั้งมีการทำวิจัยลองผิดลองถูกมาก่อนจึงได้บัญญัติเอาไว้การกระทำตรงนี้ได้ทำไว้อย่างดีแล้วทีนี้ในทางที่จะให้คำสอนนี้ดำเนินไปได้ดำเนินไปได้นี่คือหมายถึงตัวพระองค์เนี่ยปรินิพพานไปแล้วไม่มีใครที่จะมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยหรือไม่มีใครที่จะมาคอยบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่มีเท่าที่ได้บอกสอนเอาไว้อันนี้คือจบแล้วนะอย่างในสมัยปัจจุบันเรานี่นะท่านผู้ฟังนะไม่มีพระพุทธเจ้าจะมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยบอกสอนแล้วนะไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะมาคอยชี้ผิดชี้ถูกว่าเธอทําอย่างนี้ไม่ดีเธอสอนอย่างนี้ผิดหรือถูกมีแต่เฉพาะที่ได้บอกสอนเอาไว้แล้วมันมีแค่นี้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์ไม่ได้มีใหม่แล้วไม่มีใหม่นอกจากที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วตอนนี้ข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่ามันไม่ครบอยู่หรอกเพราะว่าดูจากพระสูตรบางเรื่องบางราวในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเขาจะดูรู้แหละว่าเอศัพท์คำนี้มามันจะต้องมีเรื่องเริ่มอันใดอันใดมาก่อนแต่อยู่ๆมาถึงตรงนี้แสดงว่ามันอาจจะขาดบางท่อนบางตอนไปเหลือเท่าที่มีอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังในทางคำสอนที่จะให้คำสอนเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยคือพระธรรมเนี่ยให้มันดำเนินไปได้อย่างถูกต้องเหลือแต่พวกพุทธบริษัทที่จะสามารถรักษาคำสอนนี้ไว้ได้หรือไม่ท่านผู้ฟังบางทีข้าพเจ้าก็มานั่งคิดพิจารณาดูนะว่าเอ๊ะถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้เราจะสามารถยังจิตของท่านเนี่ยให้พอใจได้หรือไม่แค่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าภิกษุมีเรื่องราวเกิดขึ้นเช่นไปทำความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งไว้มีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าก็อาศัยความกรุณาท่านผู้ฟังอาศัยความกรุณาอาศัยความอนุเคราะห์บัญญัติวินัยให้บัญญัติวินัยว่าเธออย่าทำอย่างนี้นะให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันจะมีโทษเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คืออนุเคราะห์ในการที่จะบัญญัติวินัยเอาไว้ให้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดศรัทธาของคนที่ยังไม่ศรัทธาเพื่อข่มขี่คนที่บอกยากสอนยากเพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อให้ความยินดีกับบุคคลที่เขาเอื้อเฟื้อระเบียบแต่ที่ทำอย่างนี้เพราะอาศัยความกรุณาที่ทำอย่างนี้เพราะว่ามีความไม่เป็นระเบียบแต่บุคคลนั้นไม่สามารถยังจิตของพระพุทธเจ้าให้ร่าเริงโดยธรรมได้พูดง่ายๆคือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมละถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมก็จะต้องทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาคิดว่าโอ้ทำยังไงเนาะบุคคลผู้นี้ถึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นเพียงอามิทายาทเอาทั้งนั้นก็บัญญัติวินัยก็จะต้องมาใคร่ครวญคิดกันก็เป็นผู้ที่เข้าข่ายในลักษณะว่าทำพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมนั้นธรรมะข้อหนึ่งธรรมฝังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเผื่อเราเอามาใคร่ครวญทำการพิจารณาให้ดีจะสามารถทำให้คำสอนเนี้ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานสามารถที่จะทำให้คำสอนที่ท่านบอกสอนไว้อย่างดีแล้วให้คำสอนที่ดีๆเหล่านี้ต่อกันไปได้ดำเนินไปได้เราผู้ที่รับมรดกนี้มาโดยธรรมจะเป็นธรรมทายาทได้อย่างดีหลักการในข้อหนึ่งนั้นก็คือการที่ให้เรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันตามที่พระพุทธเจ้าได้มีความหมายไว้ดั้งเดิมคือพระองค์เนี่ยเทศเรื่องนี้เอาไว้ด้วย ความหมายอย่างนี้อย่างนี้หรือต้องการให้เข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างนี้เราก็มาทำความเข้าใจให้ตรงกันกับตรงที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้บอกไว้ทำความเข้าใจนี่ก็ท่านก็ทำตัวผมก็ทำเนี่ยคนนั้นก็ทำเนี่ยภิกษุรูปนี้ก็ทำอุบาสิกาอุบาสกคนนั้นก็ทำอย่างนี้คือทำความเข้าใจให้ตรงกันกับอะไรกับที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้เดิมนี่คือลักษณะของการกลับมาที่ตัวแม่บทแต่ว่าแม่บทที่เป็นคำสอนเดิมเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาตั้งใจเอาไว้จะบอกสอนเรื่องนี้เพื่ออะไรในลักษณะการที่เรากลับมาที่ตัวแม่บทเราก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องแต่ละคนแต่ละคนทำเป็นหมู่ก็ได้ทำคนเดียวก็ได้เนี่ยลักษณะนี้ก็คือการทำสังคีติแต่ซึ่งคำว่าสังคีติเนี่ยหมายถึงการที่ทำความเข้าใจให้ตรงกันเนี่ยให้เหมือนกันล่ะคือไม่ใช่ว่าผิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเหมือนกันแล้วผิดนะแต่ว่าเหมือนกันกับที่ต้นฉบับเขาได้หมายถึงเอาไว้เรื่องที่เราจะต้องมาทำการทบทวนแล้วทำความเข้าใจให้ตรงกันกับที่ผู้สอนเดิมท่านได้หมายถึงจึงได้บอกสอนนี้เอาไว้เนี่ยเรื่องนั้นคือหลักการในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลท่านผู้ฟังหลักการในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำตรงนี้เรียกว่าทำที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นมาแต่เหตุและต้องมีเหตุของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นขึ้นมาได้ในลักษณะกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้แหละที่เราต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันกับที่ผู้สอนได้บอกสอนเอาไว้ตอนที่ท่านบอกสอนเอาไว้เรื่องนี้ต้องการให้เข้าใจว่าอย่างไรเราจะต้องมาสอบสวนทบทวนกันให้เข้าใจตรงกันกับที่ตรงนั้นในกฎในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลกฎในเรื่องของการที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแล้วจึงมีผลขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นแต่ธรรมะนี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้านำเรื่องนี้มาพูดนะท่านผู้ฟังคิดอยู่ต้องเป็นอาทิตย์กว่านู่นนะคิดว่าเราต้องพูดเรื่องนี้ล่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญมากนะคือแน่นอนว่าหลักการกฎเกณฑ์ในความที่มันเป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในธรรมะในทุกๆส่วนอยู่แล้วในทุกๆอนูในทุกๆธาตุในทุกๆอะตอมในทุกๆประโยคในทุกๆคำพูดในทุกๆตัวอักษรที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ใครควรพิจารณาผ่านทางจิตออกมาทางหลืบสมองปากขยับของท่านแล้วคนอื่นทรงจำเอาไว้ให้เราเป็นผู้ที่ได้ยินคำสอนนี้ต่อมาเนี่ยมีเรื่องนี้อยู่ตลอดแต่บางทีน้อยหนึ่งตรงนี้บางทีน้อยหนึ่งตรงนั้นผสมกันมีอยู่ในทุกส่วนในทุกๆอนุแน่นอนและเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยย้ำอยู่เสมอว่าไอ้คุณต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ให้ได้นะเพราะว่าถ้าเข้าใจได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนเปิดมาฟังรายการธรรมะเนี่ยก็ไม่รู้กี่ปีแล้วล่ะหลายปีแล้วควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ว่าท่านบอกสอนเรื่องนี้หมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้เรื่องนั้นก็คือเรื่องธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นหลักการเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้อธิบายในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้คือตอนที่1คือเรื่องของการเกิดขึ้นการมีอยู่ของสิ่งต่างๆในตอนที่2ก็คือเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปในตอนที่2นี้พูดถึงเรื่องของความดับไปความไม่มีอยู่ของสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นหลักของความเป็นเหตุเป็นผลเดี๋ยวท่านฟังท่องประโยคนี้ให้ขึ้นใจเลยนะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคือถ้าเราเอาพูดทำความเข้าใจก่อนนะคือสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีแต่ถ้ามี A แล้วจึงมี B เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นถ้า A เกิด B ก็เกิดนี่คือในช่วงแรกตอนแรกท่อนแรกในท่อนที่2ก็ลักษณะเดียวกันแต่เป็นเรื่องของความไม่มีอยู่เรื่องของความดับไปเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีถ้า A ไม่มี B ก็ไม่มี พราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปถ้า A ดับ B ก็ดับไปด้วยอันนี้คือพูดให้เกิดความเข้าใจเฉยๆนะว่าสิ่งนี้กับสิ่งนั้นแต่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเขาใช้คำว่าสิ่งนี้กับสิ่งนี้ในทางภาษาเขาเป็นอย่างนี้แต่ในทางความเข้าใจก็คือเป็น A และเป็น B เนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นคนละอย่างกันในทางภาษาเนี่ยเขาใช้คำนี้ในการบัญญัติธรรมะของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่รัดกุมมากแค่พูดคำประโยคสั้นๆแต่แค่สองประโยคตรงนี้มีความรัดกุมมากข้อที่หนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลเดี๋ยวท่านผู้ฟังไปอ่านทฤษฎีไหนก็ได้หรือว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อไหนๆก็ได้เราจะเห็นแต่เรื่องของความที่เกิดขึ้นมีขึ้นความตั้งอยู่แต่นี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักการทางด้านการตลาดหลักการทางด้านธุรกิจหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสายฟิสิกส์สายแมทเทมติกสายชีววิทยาหรือว่าเคมีชีวะใดๆก็ตามเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องแต่การเกิดขึ้นการมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งต่างๆแต่ว่าน้อยนักที่จะพูดถึงเรื่องของการดับไปการไม่มีอยู่แม้แต่ของสิ่งนั้นสิ่งนั้นด้วยคือเขาจึงพูดว่ามีแต่การค้นพบสิ่งนั้นค้นพบสิ่งนี้แต่มีแต่การเกิดการเกิดแต่ไม่ได้พูดถึงการดับไม่ได้พูดถึงการไม่มีอยู่แต่ข้อนี้นะที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราก็จะเห็นประโยคที่คู่กันว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเราก็จะเห็นตรงนี้ด้วยเป็นความรัดกุมในข้อที่หนึ่งให้เราเห็นละโอ้ว่าถ้ามันเกิดได้มันดับได้แน่แล้วไอ้เรื่องความที่เป็นเหตุเป็นผลกันตรงเนี้ยอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปนะผู้ฟังไม่ใช่เราจะบอกแต่ว่าทุกอย่างก็แล้วแต่เหตุและแต่ปัจจัยแต่มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็จึงเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปนะท่านผู้ฟังเช่นถ้าคุณจะบอกว่าคุณจะอิ่มได้คุณก็ต้องกินข้าวนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือถ้าเราเข้าใจไปว่าคุณวิ่งคุณก็เหนื่อยอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุผลธรรมดาที่เราเข้าใจกันดูเพลินๆมันก็เหมือนใช่อยู่หรือว่าถ้าเราต้องการร่ำรวยมีเงินทองคุณก็ขยันขันแข็งสิอันนี้ก็เป็นเหตุของมันเป็นมาอย่างนี้ดูเพลินๆก็ใช่อยู่ตามฝังเพราะว่าคนเราต้องการร่ำรวยนี่ใช่ไหมมันก็ทำงานขยันขันแข็งอันนี้ก็จริงแฮะแต่มันไม่ได้มีเหตุนี้อย่างเดียวไงตามฝังคุณบอกคุณต้องการความร่ำรวยบางคนก็ขโมยของไปปล้นธนาคารหรือว่าโกงเข้ามาคุณก็ร่ำรวยเหมือนกันนะแต่ปล้นเข้ามาคุณก็มีเงินเหมือนกันแต่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาจะเข้าใจไปในลักษณะนั้นไงก็จะเป็นลักษณะที่จะทำให้เกิดความที่เป็นอกุศลธรรมได้เอาแต่คนดีคนที่เขามีศีลมีธรรมเขาก็เข้าใจมาในลักษณะที่เป็นสัมมาทิฏฐิถูกไหมเข้าใจมาในลักษณะที่จะเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็จิตเขาเป็นอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่เรียกว่าอะไรมันก็มีเหตุของมันแล้วเราจะไปเข้าใจว่าเหตุของมันเป็นอะไรก็ได้แต่ซึ่งความเข้าใจตรงเนี้ยยังไม่รัดกุมพอนิติกรรมชาหมายถึงถ้าเราบอกว่าเราต้องการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วจะพูดว่าอันนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในคำพูดนี้ยังไม่รัดกุมพอเพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นมันเป็นได้หลายอย่างเป็นสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลก็ได้เราสร้างเราทำหรือว่าคนอื่นสร้างคนอื่นทำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเวลาที่พูดถึงว่าอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกันได้ตั้งอยู่ได้หรือการที่มันจะดับไปได้เสื่อมไปได้หายไปได้เนี่ยต้องเป็นเรื่องพวกนี้เท่านั้นเรื่องพวกนี้เท่านั้นเนี่ยมันอะไรเช่นเวลาที่เรามีความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะมีความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังมันแล้วแต่บุคคลนะคนที่ชอบเพลงนี้เขาฟังเพลงนี้โอ้ยมันก็มีความสุขนะแต่คนที่เขาไม่ชอบเพลงประเภทนี้เนี่ยเขาไปฟังเนี่ยโอ้ยมันเป็นขยะทางเสียงเป็นมลพิษทางเสียงไปทันทีแต่ตอนนั้นที่อีกคนหนึ่งนี่ฟังโอ้โหเป็นสุดยอดดนตรีแต่มีความสวยความงามถ้าคุณจะบอกว่าอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคุณฟังเพลงแบบนี้คุณก็ชอบคุณฟังเพลงแบบนี้คุณก็ไม่ชอบแต่ถ้าพูดในลักษณะนี้มันก็จะยังมีความละหลวมมีความไม่รัดกุมในเรื่องของการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าจึงอธิบายถึงความที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้น ในเรื่องของความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เราเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งของความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งธรรมะในข้อที่ว่าความรู้สึกคือเวทนาเนี่ยก็อาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาอันนี้คือข้าพเจ้าพูดถึงเนี่ยเพื่อให้มีความรัดกุมแต่แทนที่ว่าเราบอกว่าเราจะมีร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายเดี๋ยวมันก็มีร่างกายแข็งแรงคุณก็กินยาก็ได้ร่างกายแข็งแรงคุณก็อาจจะนอนพักก็ได้แต่ซึ่งเหตุปัจจัยตรงนี้มันมีได้ล้านแปดมีได้เยอะแยะแล้วแต่คุณจะคิดกันไปนักกายภาพบำบัดเขาก็พูดอย่างหนึ่งหมอเขาก็พูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นศิลปะศิลปินเขาก็อาจจะบัญญัติไปอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าการมีร่างกายแข็งแรงนี้จะต้องทำอย่างไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าพูดถึงความร่ำรวยความมั่งมีคุณจะมีตรงนี้ได้แต่เป็นนายธนาคารเขาบอกคุณกู้ฉันสิอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความที่คุณจะมั่งมีได้นะถ้าเป็นเกษตรกรก็จะนึกไปอย่างหนึ่งถ้าเป็นเด็กจบใหม่ก็นึกไปอย่างหนึ่งถ้าเป็นอาชญากรเขาก็นึกไปอย่างหนึ่งเหตุปัจจัยมันจึงไม่มีการเฉพาะเจาะจงลงไปมันหลวมมากมันมั่วมากมันจะมึนมากคิดไปแบบนี้จะไม่ใช่สามารถทำความเข้าใจให้ได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเราจึงต้องมีการมาทําสังคีติคือเข้าใจให้ตรงกันนะว่าไอ้ที่คุณเข้าใจเนี่ยตรงกับที่พระพุทธเจ้าหมายถึงหรือไม่ตามสังคีติกันนะว่าเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยที่พูดถึงว่าอาศัยกันและกันและกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของเวทนาและผัสสะนี้อย่างหนึ่งเวทนามีความรู้สึกมีเพราะอาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นผัสสะที่มีมานี้นั่นไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามมีมาแล้วก็จะมีเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นก็จะเป็นไปในลักษณะที่มีความสุขความทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขตามแต่ผัสสะที่มันมากระทบตรงนั้นเราก็จะมีความรู้สึกเป็นเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ฟังแต่คุณจะมั่งมีคุณจะยากจนคุณจะสุขภาพแข็งแรงหรือคุณจะเป็นมีสุขภาพเสื่อมโทรมอันนี้คือลักษณะที่เป็นผัสสะเป็นเวทนาทั้งสิ้นในการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นผัสสะทำให้เกิดเวทนาอย่างหนึ่งลักษณะที่เรามีเงินมีทองร่ำรวยหรือเราเป็นหนี้เป็นสินมีความอัตคัดขัดสนยากจนอันนี้ก็เป็นผัสสะอย่างหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเวทนาได้อย่างหนึ่งแต่เพราะว่าคนที่มีเงินมีทองร่ำรวยเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้นะท่านผู้ฟังมันก็เป็นความทุกข์ของคนที่มั่งมีร่ำรวยเขามีกันคนที่ยากจนมีหนี้มีสินไม่มีเงินมีทองมากอาจจะมีความสุขก็ได้แต่ความสุขของคนที่เขาไม่มีเขามีกันซึ่งคนมีเขาจะไม่มีมันก็เป็นผัสสะก็เป็นเวทนาเรามาทำความเข้าใจตรงเนี้ยให้ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าเวทนาก็คือเวทนาน่ะเวทนาคืออะไรอ่ะเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่คือเวทนาผัสสะคืออะไรอ่ะผัสสะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าเป็นการกระทบที่มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นสัมผัสทางตาก็เรียกว่าจักษุสัมผัสสัมผัสทางหูก็เรียกว่าโสตสัมผัสเป็นไปอย่างนั้นและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะแล้วเรื่องของผัสสะเนี่ยมันก็ผ่านมาทางอายตนะเดี๋ยวคุณมีช่องทางในการรับรู้อะช่องทางในการรับรู้ที่เป็นตาเนี่ยตานี่มันรับรู้แสงได้รับรู้ภาพได้แต่ถ้าเราเอาตาไปดมกลิ่นนี่มันไม่ได้นะตานี่ดมกลิ่นไม่ได้สิ่งที่จะดมกลิ่นได้นี่คือจมูกแต่ถ้าเราจะจมูกไปได้ยินเสียงไปรับเสียงมันไม่ใช่เรื่องนะท่านผู้ฟังมันไม่ใช่มันทำไม่ถูกต้องเอาหูนี่ไปได้ยินเสียงแต่ถ้าจะเอาหูเนี่ยไปชิมรสอาหารมันไม่ถูกนะเพราะว่าหูมันไม่ใช่ลิ้นนะลิ้นเนี่ยถึงจะชิมรสอาหารได้จะจมูกดมกลิ่นอาหารได้ก็เพราะอาหารมันมีกลิ่นไงลิ้นก็ลิ้มรสอาหารต่างๆได้ตานี่ก็เห็นว่าอาหารนี่เป็นยังไงก็อย่าไปเที่ยวคิดแล้วว่าวันนี้จะไปกินอะไรให้จิตเน้นตั้งอยู่ในธรรมะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผัสสะที่ผ่านมาทางช่องทางแต่ช่องทางที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันกระทบกันมีตามีภาพเนี่ยมันจึงเกิดจะเป็นผัสสะได้นั่นคือถ้ามีแต่ตานะ แต่ว่าภาพไม่มีคือมืดหมดเราก็จะไม่เห็นภาพอะไรหรือถ้ามีแต่หูแล้วไม่มีเสียงเงียบกิบเหมือนในอวกาศเนี่ยไม่มีเสียงเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรหรือเป็นเสียงที่คนไม่ได้ยินน่ะคือคนมันได้ยินแค่บางช่วงของเสียงใช่ไหมแต่ลักษณะที่ว่าจะต้องมีสิ่งที่เป็นคู่กันมากระทบกันเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกจึงสามารถที่จะเกิดเป็นผัสสะขึ้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของอายตนะธรรมวังเรื่องของอายตนะเรื่องของธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้น2เรื่องนี้ธรรมวังเลยเป็นธรรมะที่จะต้องมาทําการสังคีติมาทําความเข้าใจให้ตรงกันกับที่ผู้สอนท่านหมายถึงว่าท่านหมายถึงอะไรอะไรทําความเข้าใจให้ตรงกันแล้วจําไว้ให้ดีนะบอกสอนต่อกันไปจำไว้ให้ดีบอกสอนต่อกันไปแล้วตรงนี้แหละจะเป็นเหตุที่ทําให้คนที่เขาได้ยินคําสอนนี้เขาจะได้ประโยชน์อย่างมากจะเป็นเหตุให้คําสอนเนี้ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานธรรมวังจําหลักการนี้ไว้ให้ดีว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของความที่เป็นเหตุเป็นเรื่องของความที่เป็นผลเป็นเรื่องของความที่เป็นเหตุเป็นผลว่ามันมีอยู่มันตั้งอยู่ได้เพราะเหตุมันมีผลมันจึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าเหตุมันไม่มีอยู่มันดับไปผลมันก็จะต้องไม่มีอยู่ผลมันก็จะต้องดับไปแล้วไม่ใช่เรื่องทั่วไปที่เราจะไปเข้าใจกันเราจะต้องเฉพาะเจาะจงมาว่าไอ้ที่เหตุที่ผลเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วมันอาศัยกันและกันอยู่แล้วจึงเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุและผลตรงนี้เฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของเวทนาเรื่องของผัสสะมีผัสสะจึงมีเวทนาเหตุผลตรงนี้เฉพาะเจาะจงลงมาว่าถ้าผัสสะดับไปเวทนาก็ดับไปถ้าเราไม่ได้ดมกลิ่นอาหารเราก็จะไม่ได้มีเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจมูกอ่ะมันแน่นอนถ้าเราไม่ได้เห็นภาพคุณจะมีความรู้สึกหรือว่าเวทนาที่เกิดจากการเห็นภาพได้อย่างไรมันไม่มีอันนี้มันเรื่องที่พื้นฐานเบสิกที่บางทีเรามองข้ามไปแต่ปรุงแต่งกันไปเป็นเรื่องใหม่ไปแต่พื้นฐานอยู่ตรงนี้แต่เรามีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขตามเป็นทุกขตามเนี่ยธรรมะตรงนี้จะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นของตัณหาคือความอยากได้เช่นเราเห็นของที่เราชอบใจแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกที่เป็นสุขเห็นของที่เราชอบใจนะเป็นผัสสะนะผ่านมาทางตาละแม่กระเป๋าใบนี้รองเท้าคู่นี้แม่อาหารหน้าตาอย่างนี้แต่คนนี้แหมสวยอย่างนี้หล่ออย่างนี้เห็นแล้วเนี่ยเป็นผัสสะแล้วนะมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจความรู้สึกนี้อย่างถูกต้องเห็นทําความเข้าใจไม่ได้ความเข้าใจในเรื่องของเวทนายังไม่ถูกเนี่ยคือความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในจิตของเรานะจิตของเราเนี่ยจะมีสัมมาทิฏฐิหรือไม่แต่ถ้ามีมันก็ดีแต่ถ้าไม่มียังเข้าใจเรื่องต่างๆไม่ถูกต้องจิตถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจิตนั้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นจิตที่มีความเข้าใจเรื่องเวทนายังไม่ถูกต้องแล้วมีความรู้สึกเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้ความอยากได้คนเราที่ถูกขับดันไปไม่ว่าจะกินอันนี้ทำงานที่นี่หรือพูดกับคนนี้อย่างนี้หรือไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เพราะว่าตัณหาเวทนาเนี่ยเป็นเครื่องขับดันไปถ้าชอบคุณก็ทำก็ฉันไม่ชอบฉันจะไปทำทำไมก็ฉันก็ไม่ทำหนีไปไม่เอาไม่ทำแล้วก็ถูกขับดันผลักดันไปอย่างนี้อย่างคุณทํางานที่นี่คุณบอกคุณอาจจะไม่ชอบในเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็ทนอยู่จําใจอยู่ทนอยู่จําใจอยู่ก็พอได้เงินนั่นแหละได้เงินมันก็มีความสุขมันก็อยากทําอยู่แต่บางทีอาจจะมีความทุกข์ตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็พอทนได้ก็ทนไปจังหวะไหนที่ทนไม่ได้มันมากเหลือเกินความทุกข์นี้ก็ต้องหนีไปทําอย่างอื่นลักษณะที่เราเคลื่อนไปเราถูกดันไปเราถูกดึงไปเนี่ยอันนี้คือจิตใจที่ยังมีตัณหาอยู่เพราะว่าถ้ามีตัณหาแล้วก็จะมีการแสวงหามีการได้มีการปรองใจรักกันต่อไปนั่นคือนี่พูดถึงกรณีที่จิตใจของบุคคลที่ยังเข้าใจเรื่องเวทนาไม่ถูกต้องนั่นมันก็จะเป็นไปอย่างนี้หรืออาจจะเข้าใจถูกต้องในบางเรื่องบางราวเขาก็สามารถที่จะป้องกันตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นได้บ้างนั่นคือตัณหาเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีมากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอกุศลธรรมเช่นว่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ถ้าเราอยากได้มากเลยเนี่ยแม้อยากร่ำรวยมากความอยากนี่มันกลุ่มรุมหัวใจอย่างสุดซึ้งเลยก็ไปปล้นธนาคารใช่ไหมวางแผนโกงอะไรต่างๆแต่นี่คือแบบ ถูกตัณหากลุ่มรุมอย่างมากแต่ถ้ายังพอมีความเข้าใจเรื่องเวทนาบ้างยังพอที่จะควบคุมเวทนาเหล่านี้ได้บ้างตัณหาที่เกิดขึ้นมันก็เบาบางลงหน่อยเบาบางลงหน่อยในลักษณะที่จะทำให้ไม่เกิดอกุศลธรรมได้แล้วมันก็อาศัยกันและกันเกิดอย่างนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเวทนามันดับไปมันเบาบางลงไปดับไปไอ้ตัณหามันก็เบาบางลงมันก็ดับลงมันก็แค่นั้นเองแล้วเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังในขณะที่คุณกินข้าวคุณกินข้าวทุกวันหรือเปล่าถ้าคุณกินข้าวทุกวันมีเรื่องนี้อยู่แน่นอนธรรมะที่อาศัยกันและกันและจึงเกิดขึ้นถ้าคุณเห็นภาพคุณได้ยินเสียงอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกอะไรอ่ะก็ผัสสะนั่นแหละผัสสะที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจวันวันหนึ่งคิดกี่เรื่องฮะเดี๋ยวได้คิดเรื่องพ่อเรื่องแม่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ยังไปคิดถึงท่านอีกก็มีเอาดีระลึกถึงมารดาบิดาคุณงามความดีของท่านไม่มีปัญหานี่ก็เป็นธรรมารมณ์นะเป็นภาษาอย่างหนึ่งหรือคิดถึงเรื่องคู่ครองไอ้ผัวฉันทำไมเป็นอย่างนี้เมียฉันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วลูกล่ะแล้วเพื่อนข้างบ้านล่ะแล้วเพื่อนร่วมงานล่ะแล้วรัฐบาลอีกฝ่ายค้านไอ้มันไม่มีนี่เราก็จะไปคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการทำมาหากินแล้วมันคิดไปร้อยแปดพันเรื่องหลากอย่างมากมายทำให้จิตของคนเนี่ยบางทีมันมึนท่านผู้ฟังมันตึงแล้วมันก็ยุ่งเหยิงอีรุงตุงนังเหมือนอย่างกับรังนกหรือผมได้ที่มันพันกันยุ่งเหยิงเนี่ยข้าพเจ้าสมัยเด็กๆท่านผู้ฟังไม่รู้เรื่องอีหน่อยเน่อะไรอายุ10ขวบ11ขวบเนี่ยคุณครูเขาก็สอนให้ตักโคเชโคเชเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าเป็นแท่งเหล็ก2อันเนี่ยที่ปลายมันจะมีขอใช่ไหมแล้วก็จะเอาไหมพรมเนี่ยมาถักกันในลักษณะที่ว่าให้ออกมาเป็นเสื้อบ้างเสื้อไหมพรมเป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขามาสอนนักเรียนผู้ชายให้ทําตรงนี้ทําไมเอาแต่ไม่รู้เราเรียนผ่านมาไอ้เราก็ไม่มีทักษะในเรื่องนี้ตําฝังแทงไปตรงนี้ดึงมาตรงนั้นมันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางพันกันวุ่นวายแก้ไม่ได้ตําฝังสุดท้ายต้องตัดทิ้งได้คะแนนไม่ดีด้วยในเวลาที่ได้มันพันกันหรือเชือกมันพันกันเนี่ยมันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางหาต้นหาปลายไม่ถูกจิตของบางคนเป็นอย่างนั้นตําฝังถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะยุ่งเหยิงมากเพราะแน่นอนเรามีภาษาอยู่เยอะแยะมากภาษาที่เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมีเวทนาสุขบ้างทุกบ้างเข้าใจไม่ถูกแล้วมันจะทำความเหนียวความเหนื่อยความยืดความอิรุงตุงนังให้เกิดขึ้นในจิตอันเป็นผลของตัณหาที่มากระทบเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกให้เป็นผู้ฉลาดในเรื่องของอายตนะธรรมวังให้เป็นผู้ฉลาดในเรื่องของธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นตรงนี้ว่ามันอาศัยกันเกิดอย่างไรมันมีผัสสะมาอย่างไรไม่ใช่ทุกอย่างจะเหมารวมกันหมดเหตุผลปลายมันมีความเกิดขึ้นความดับไปโดยอาศัยเหตุผลของมันเหล่านี้มันมีอยู่และไอ้ที่เรามีตามีหูในตําฝังมีช่องทางในการที่จะไปรับรู้สัพที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้คือสลายตนะเนี่ยคืออายตนะทั้งภายนอกและภายในที่มันจะทำให้เกิดผัสสะเนี่ยไอ้การมีอยู่ของช่องทางที่เรามารับรู้เนี่ยหลายๆคนก็จะมีความสงสัยเอ๊ะเราทำไมเราถึงมีตาได้มีหูได้คือแน่นอนอันนี้เราก็เกิดมาจากมารดาบิดาใช่ไหมบางคนเกิดมาเนี่ยมองไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดหมอเขาก็ช่วยในวิทยาการทางแพทย์สมัยใหม่เขาก็คิดค้นอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้มีกล้องสามารถมองดูอะไรต่างๆได้ในที่เรามาเห็นได้จิตเข้าไปรับรู้ได้เพราะมันมีส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ตรงนี้เดี๋ยวดูอย่างคอมพิวเตอร์ท่านผู้ฟังคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำงานได้เนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์แต่ไม่ถึงจอภาพคีย์บอร์ดตัวโปรเซสเซอร์ข้างในหน่วยความจำอะไรต่างๆมันต้องมีในของแข็งที่เราจับต้องได้อันนี้เขาเรียกฮาร์ดแวร์แต่แค่นั้นยังไม่พอมันจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในแต่เป็นระบบปฏิบัติการเป็นข้อมูลอะไรต่างๆที่ว่าจับต้องไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยแล้วจึงเกิดขึ้นมีทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์มีทั้งส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ในระบุทางภาษาไทยก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นน้ําและส่วนที่เป็นรูปเราจึงมามีตามาเห็นรูปได้เอาละถ้าเราดูอย่างกล้องถ่ายรูปธรรมดากล้องถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยมีแต่เลนส์ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้นั่นก็เพราะว่ามีแต่รูปมีแต่ของแข็งมีแต่ฮาร์ดแวร์แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีใจที่จะไปเข้าใจสิ่งต่างๆและไม่มีส่วนที่เป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงเรื่องของนามรูป แต่ว่ามีนามรูปนี่แหละจึงมีช่องทางในการที่เราจะไปรับรู้สิ่งต่างๆแต่เรามามีจิตมีใจรับรู้ผ่านทางตาได้ยินเสียงนี้ได้เพราะว่ามันมีนามรูปลักษณะของนามรูปคืออะไรแต่สิ่งที่เป็นนามพระพุทธเจ้าบอกว่าคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะและมนสิการ5อย่างนี้เป็นนามส่วนที่เป็นรูปนั่นก็คือของแข็งของเหลวก๊าซแต่ในทางที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นของที่จับต้องได้นั่นคืออย่างอากาศเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราโบกมือไปมาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของมันได้เนี่ยนี่ก็ชื่อว่าจับต้องได้เพราะมีนามและรูปตรงนี้จึงทำให้เกิดมีสลายตนะนี่คือช่องทางในการที่เราจะไปรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็มามีความรู้สึกอะไรต่างๆไปตามสิ่งนั้นสิ่งนั้นได้ก็เพราะว่ามีนามและมีรูปอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นตรงนี้ในการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเราต้องทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนแล้วจบไปนั่นคือถ้าเราเข้าใจในเรื่องของเวทนาผัสสะแล้วอันนี้ก็จบไปละถ้าผัสสะมีเวทนาก็มีถ้าผัสสะมันไม่มีเวทนามันก็ดับไปละจบไปละนามภาษามีก็เพราะว่ามีช่องทางมีตามีหูมีรูปมีเสียงมันก็จึงเกิดเป็นภาษาได้อันนี้มันชัดเจนแน่นอนมีการกระทบมันก็จึงเกิดขึ้นได้แต่การกระทบมันไม่มีมันเหมือนกับหัวไม่ขีดกับบาไม่ขีดเนี่ยถ้ามันกระทบกันพวกมันก็เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาถ้ามันไม่กระทบกันเปลวไฟมันก็ไม่เกิดอันนี้มันก็ธรรมดาเป็นสลายตนะเป็นภาษามีช่องทางให้มันมากระทบพอมันมากระทบกันก็จึงเกิดเป็นการกระทบคือผัสสะขึ้นมาได้ถ้าช่องทางในการกระทบมันไม่มีมันจะไปมีการกระทบมีผัสสะได้อย่างไรมันก็ดับไปเท่านั้นเองและช่องทางที่เป็นอายตนะภายในภายนอกที่มันจะมากระทบกันได้มันก็อาศัยนามและรูปนะมันต้องมีนามมีรูปอ่ะถ้ามันไม่มีมันจะไปมีช่องทางที่จะเปิดให้คุณมากระทบกันได้อย่างไรมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่ามีนามมีรูปมาปรุงแต่งกันในลักษณะนี้จิตจึงเปิดให้มีช่องทางคือสลายตนะที่จะให้สิ่งต่างๆมากระทบได้แต่จิตที่จะไปรับรู้นามรูปจึงจะเกิดเป็นช่องทางให้มีการกระทบขึ้นมาได้อย่างนี้ถ้าเผื่อว่าจิตที่มันไม่ไปมีนามรูปคือไม่มีการปรุงแต่งไปในลักษณะที่ให้เกิดเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มีนามมีรูปอย่างนี้ช่องทางในการที่จิตจะไปรับรู้สิ่งต่างๆนั้นก็จะไม่มีคือถ้านามรูปดับไปไอ้เจ้าสลายตนะนั้นคือเรื่องของช่องทางนั้นก็จะดับไปเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นสาบที่พระพุทธเจ้าใช้อธิบายคือเรื่องของคำว่าปฏิจจสมุปบาทให้เราเป็นผู้ที่ฉลาดทำความเข้าใจไปทีละคู่ไปทีละขั้นไปทีละตอนทำความเข้าใจทีละคู่ละขั้นละตอนเนี่ยจะทำให้ความเข้าใจของเรามีสูงขึ้นพอความเข้าใจของเรามีสูงขึ้นเราเริ่มฉลาดแล้วความฉลาดในเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังจะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะตัวท่านผู้ฟังคนเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องความเข้าใจในเรื่องนี้คนข้างๆเนี่ยที่เขาอาจจะฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะก็ตามคนที่เราเกี่ยวข้องกับเขาจะได้ประโยชน์ด้วยเราเริ่มจากไอ้ตรงที่เราเห็นเริ่มจากจุดที่เราได้ยินเริ่มจากสิ่งที่เราได้รับรู้สึกได้ผ่านทางลิ้นทางกายก็ตามเริ่มตรงนั้นเราเริ่มจากเรื่องของอายตนะที่เราเห็นเราพบเนี่ยเราเริ่มตรงนี้เราก็จะฉลาดในเรื่องอายตนะด้วยและฉลาดตรงนี้แล้วเป็นประโยชน์มากๆฉลาดนี่คือหมายถึงว่าให้เข้าใจตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะอย่าเข้าใจคิดปรุงแต่งไปเองตามที่ตัวเองคิดเอาเองนั้นอาจจะผิดได้แต่ให้กลับมาที่ตัวแม่บทตรงความเข้าใจเดิมที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ท่านหมายถึงอะไรเราเข้าใจตรงนี้แล้วจะเป็นประโยชน์มากท่านผู้ฟังในวันนี้เวลาก็มีเท่านี้แหละข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร